μου θύμισε τη μια μηλιά και τη Χαμίτ Μαντρές. Τους βροχερούς αλεξιπτώτιστες και εμείς με κύλια παρακάλια και κακήν κακώς εξοπλισμένοι ρίχναμε. Στα πορτοκαλιά με τα ξωτά τους κατέβαιναν και κρύβονταν από τις σφαίρες, τις κούφιες κι ανεπρόκοπες των Πανελλήνων. Το χέρι πως στολίζει, μανάξια φύση και σκόρπια μάρμαρα. Η προδοσία το χέρι πως στολίζει, μανάξια φύση και σκόρπια μάρμαρα.